राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2057 3 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। सर्वगुह्यतम भूय शृणु मे परम वच। भगवान ने सर्वगुह्यतम शरणागति को कहा है तो भगवान के शरण हो जाना। जैसे लड़की बाप की होती है खास, वही पढ़ी है बड़ी होती है, पर उसका दान दे देते हैं तो वो ससुराल की हो जाती है, पेर की नहीं जाती। ऐसे ही भगवान के हम हो जाए, वो ससुराल की होगी, कुछ लोग सर्व था। आज का गर्भिया करते हैं, शास्त्र बिना करते हैं, हम भगवान के हैं। लड़की तो पिता देने से वहां की होती है, और हम हैं ही वहां के। ममई वारसो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान के ही हैं हम, और भगवान के न होकर के संसार के हो गए। सो माया बस भय गुसाही उसा, वो पीछे भगवान के शरणों में शरण हो जाए तो सीधी साधी बात है, हम भगवान के हैं। ये हम मांग लें सब भाइयों से बहनों से, ये कहना है अंतिम बात है, ये हम भगवान के हैं। भीतर से बिल्कुल भीतर से हम भगवान के हैं। भगवान के होने पर उनकी शुद्धि सब भगवान की कृपा से होती है। काम तो करते हैं भगवान, और फल होता है भगत को, काम सब भगवान करते हैं। शरणागत होती है लड़की ससुराल की होती है तो काम वो करते ससुराल वाली, अंत में भूल जाती है। घर खोयो पराई जाए छोकरी ने घर खो दिया तो उसको ये याद नहीं कि मैं भी पराई जाई हूं, याद ही नहीं। मैं तो याद क्यों, बेटा है पोता है परपोता है, हमारे सब परिवार हमारा है, सबकी दादी परदादी मैं ही हूं, सब मेरा है पोता है। इस तरह से अपने वो तो दिए हुए ऐसी हो जाती है, हम भगवान के हैं। इस तरह से मानेगा भगवान के हैं, अपने मान ले भगवान के हैं, संसार के माने हुए केवल, और भगवान के है ऐसे जाना नहीं है, जाने माने सब हो जाएगा। भगवान के हम हैं, भगवान के हम बनते नहीं है, संसार के बड़े हुए हैं, संसार के है नहीं है भगवान के। ये मुसाफरी है, इस वजह से जगह जगह भटकना पड़ता है, एक शरीर में रह नहीं सकते क्योंकि आगे है नहीं। मुसाफरी में तो भाई जगह जगह भटकना पड़ेगा, तो नहीं हो करके आज सबके सब छोटे बड़े सब बड़े बूढ़े छोटे सब हम भगवान के हैं, ये बात स्वीकार कर रहे हैं। माम एकम शरणम ब्रज, एक अनन्य शरण हो जाए भगवान के, वो स्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम हो जाए। तुलसी तज कुछ महाराज भगवान का होकर भगवान का भजन करो, जप करो, हो ये राम को नाम जप तुलसी तज कुछ महाराज कुशल छोड़कर ये भगवान के हो जाओ, भगवान की होकर भजन करो, माँ का होकर बेटा माँ माँ करता है ना तो माँ पर असर पड़ता है, ऐसे भगवान के होकर भगवान का भजन करें, फिर भगवान का भजन करें न करें भगवान ये तो है ही, वो ब्याह भी बस तो भगवान के हो गए, भगवान के हैं पहले से ही, ममयवांशो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान के होते हुए संसार के हुए हैं, वो संसार का जो नकली पना है वो मिट जाए, असली पना आ जाए, ये खास चीज है, नकली पना हट जाए, संसार के नकली भगवान के असली, तो भगवान के ही है यही स्वीकार कर दिया जाए, भगवान के हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भीतर से असली भीतर में भगवान के हैं, सच्ची बात है भगवान के हैं, फिर आपका साधन शुरू होगा स्वतः स्वाभाविक भगवत कृपा से, आपको आश्चर्य होगा ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, भगवान की कृपा से हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप साहब सब ठीक हो जाएगा, भगवान कम हो गए भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, हम मन से इतना काम नहीं कर सकते जितना भगवान की कृपा से होता है, सत्य हो जाते सकते, माल से भरी हुई गाड़ी को भी क्रॉस उठा लोगे, तो भगवान का महिमा, अब निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ और निशंक हो जाओ, शंका और शोक और भय चिंता सब छोड़ दो, भगवान के हैं, आप कैसे ही हो, आपके आचरण कैसे हो, आपको कैसे हो, ये बात दृढ़ता से करो, आचरण शुभ हो जाएंगे, भाव शुभ हो जाएंगे, जीवन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, स्वतः भगवान की कृपा से, आप सब हम भगवान के हैं, भगवान के शरण होंगे, बस प्रभु के चरणों के शरण है, हम तो आनंद में मौज में मस्ती में भगवान के चरणों के शरण है, ये एकदम ठीक हो जाएगा, भगवान के चरणों के शरण हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बस शरणागत को वो स्वयं ही नहीं देगा, मैं शरणागत उसको देखता है, संसार मात्र भगवान ही शरण है, भगवान ही ईश्वर से चलता है, भगवान ही मन से ही होता है, राम की नशा सो यो ही करे अन्यथा अस नहीं कोई, भगवान ईश्वर हो सके सब संसार भगवान का ही है, भगवान ही जो कर रहा है भगवान की से, भगवान की इच्छा से भगवान की मर्जी से हो रहा है, फिर अपनी शुद्धि अपनी निर्मलता अपने साधन सामग्री स्वतः आती स्वतः स्वाभाविक, अब सब हो जाएगा, फिर पिता लड़की को दान देता है ना, बढ़िया बढ़िया गहने बढ़िया कपड़े पुत्री को पहना करके, लो बेटा अब तुम हमारे अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, अब बेटा अपने घर जाओ, अपने घर अपने घर अपना घर असली भगवान ही है। न पद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यदगत्वा न निबंधनते तत्ताम पम ब्रह्म मम और ममई वांशो जीव लोगे शाम्बा ममई वांशो जीव लोगे मम कौन सो धीरे का न पद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक तद्धाम पर्व मम और मम्मी का रुचि मिलो मेरा अंश जीव बहुत सनातन मेरा ही अंश है मेरा अंश है मई वंश जीव लोग जीव बहुत सनातन मेरा अंश है। कैसी मौज की बात है, कितने मालूम की बात है सज्जनों, बहुत ही बढ़िया बात है। एकदम मूल मूल बात, मूल बात है ये, मूल बात ही भगवान के ही है। हम भगवान के ही है, गलती करी जो भगवान ने नहीं माना वो गलती है, भगवान ने माना ये बात सही बात है, सही बात है, सत्य बात है। हम भगवान के हैं, होए राम को नाम जब बोलो, होए राम को नाम जब, खास बात है खास, हो राम को नाम जब बगरी जनमाने कृष्ण रे अमरी आज, हो राम को नाम जब तुलसी तजी खुश बात, हुसन छोड़ कर गए भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के हो जाए भगवान के हो गए भगवान के ही रहेंगे, भगवान के होकर गए। ब्याह होने के बाद में लड़की ससुराल की ही रहती है, वो भी ब्याह पीहर में होने पर भी वहां दे देते पिता, तो वहां की होती है अपने घर में रहती हुई भी वहां की होती है, यहां भी नहीं रहती, यहां कहीं नहीं रहती। हम तो वहां के हैं ही पहले से, सदा से ही ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये सर्व को ही तुम बताया है, सबसे ऊपरी सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम असली बात है। उसी बुद्धि का विकास होता है विचित्र ढंग का आश्चर्य जैसा, क्यों भगवान का हो गया, भगवान का, अब भगवान की शक्ति काम करती है वहां, वह मनुष्य शक्ति नहीं भगवान की शक्ति काम करती है। हो राम को नाम जप, भगवान को होकर भगवान का नाम जपना, भगवान के होकर भी भगवान का नाम जपते हैं। हो राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज, कुसुम छोड़कर भगवान के बस, और संसार ही सब चीज दे दे परमात्मा के संसार को, शरीर है इंद्रियां है मन स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये सब है प्रकृति का, तो प्रकृति का जिला हुआ संसार, संसार की चीजें संसार को दे दी और भगवान की चीज भगवान को दे दी, मौज हो गई। ज्ञान योग तो बीच में है, अपने को अलग मान कर अलग मान ले संसार का शरीर और भगवान का, ना संसार को चाहना ना भगवान ने चाहना, चाहना क्या करे, संसारी चीज संसार को देती चाहना किस बात की, भगवान की चीज भगवान को देती चाहना किस बात की, निष्काम भाव सत्य है, सत्य भगवान है। मस्त रहे, आनंद में मौज में रहे, अपना कोई काम नहीं, अपनी कोई चिंता ही नहीं, अपनी कोई चीज ही नहीं। बढ़िया चीज है, एकदम बढ़िया है। जो चीज है जो है जो नया चीज नहीं है, नया काम नहीं है, पहले से है पुराना, वो है जो ठीक है। नया कुल पड़ता नहीं है, नया कुछ नहीं, प्रभु के मौज मेरे आनंद में, केवल मौज मस्ती हमारी है। गोविंद गोपाल की जय, हरदम घर पहुंचते हैं ना आदमी, तो घर पहुंचते हैं तो नया काम नहीं होता है, पुराना घर है, घर में आ गए, घर पहुंच गए बस निश्चिंत हो जाते हैं। अभी पानी भी नहीं पिया है, भोजन भी नहीं किया है, परंतु काम पूरा हो गया, घर पर आ गए, भूले भटके रात दिन लटिल घर पर पहुंच गए, अपने घर पर पहुंच गए, अपने घर पर पहुंच गए, भगवान के हो गए, भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, भगवान हमारे, आनंद हो गया, मौज हो गया, मस्त हो गए बस। चिंता दीन दयाल कौन मोहम्मद सुदान, भगवान के हमारे बंटवारा हो गया, चिंता दीन दयाल, चिंता फिक्र करे, माता पिता बड़े छोटे तो मौज करे, आनंद खेल, चिंता दीन दयाल को तुम्हारे कोई पाते आएगा, वो मनुष्य आनंद, आनंद हमारे पाते आएगा, चिंता भगवान की पाते आएगी, चिंता चिंता भगवान की हमारे पाते आएगा, चिंता दीन दयाल को वो मनुष्य। जय सो प्रतिभा श्री रामदास गोविंद, एक काम भगवान को दिया, निश्चिंत रहे अपने, कामना कोई है ही कोई नहीं, कामना हमारी क्या है, हमारी कामना कुछ नहीं, हम खुद ही भगवान के हैं, हम कामना कहाँ रखे अकेले, किसी दिन के भगवान के मस्त रहो, हरदम मस्त। हरदम स्वतः आनंद रहना चाहिए, किस बात का कि घर पर आ गए, असली घर पर आ गए, अरे ठोर आ गए, जहां से वहां, अरे दूसरी नहीं है, इस बात से सर्वोत्तम कहे सर सर्वगुहतम सुनोगे परम बच, सर्वगुहतम सुनोगे परम बच, सर्व ये दम सबसे वो बने है, असली असली असली ठीक है, सर्व ये दम अमर हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निर्भय निश्चिंत निशोक निशंक, कोई शंका संदेह है ही नहीं, पता नहीं था पहले, भूल गए भूल गए भूल गए, अब भूल मिट गई, भगवान के हो गए, भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे सदा के लिए, क्यों ठीक ठीक ठोर पर पहुंच गए, ठीक आनंद हो गया, भगवान संगत कहते इष्टोषी मित्रभूषण की तो भगवान का इष्ट देव बन गया, इष्ट देव भगवान का, भगवान का इष्ट भगत और भगत का इष्ट भगवान। बहुत हो गई मस्त हो गए। आनंद में मौज में रहे, वो क्या कहे, कोई बात याद रही, क्या कहे, क्या कहे, क्या सुने, करी गोपाल की सब हुए, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोए, करी गोपाल की सब हुए, करी गोपाल की सब हुए, अपना अभिमान को अपने ही, अपना अहंकार ही अपना कुछ तो भगवान के ही है, तो भगवान के ही रहेंगे, भगवान ये थे पहले से, बीच में भूल गए, भूल ये सब भूल है, शास्त्रों ने भूल ही बताई इसको, भूल भूल से आ गई संसार में, आगे भूल से अब याद आ गई, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह तो नष्ट हो गया, स्मृति लग गई, स्मृति लब्धा, स्मृति याद आ गई, पुरानी बात सच्ची बात याद आ गई, स्मृति लब्धा, ये कोई नहीं हुई नहीं, लद लादी है तो लाद हुई, स्मृति लब्धा तत्प्रसादात, ये आपकी कृपा से ही, हमारे उद्योग से नहीं, तत्प्रसाद व्याज था सुतोष में कथन दे, अब संदेह सहित स्थित होगा, करीशी वसन तो आप जो कहो, भगवान क्या कहते हैं इस बात को देख लेना, वहां शरणागत भगत जो करता है ना भगवान करना करता है, हमारे को दिखता है और वो पता नहीं लगता, करीशे वसनम तब तो वसन करीशे, आप जो कहोगे सो ही करूंगा, और हमारे कहूंगा ही नहीं, और कुछ करना है ही नहीं, हम किसी चिंता करे, करीशे वसन तब, करीशे वसनम तब, आपकी आज्ञा पाल करेंगे महाराज, बोझ इस बार से सब निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, शोक शंका और भय चिंता सब मचा दो, वो भगवान के ऊपर, अपना अलग है ही नहीं, अस्तित्व नहीं, अपना अलग अस्तित्व नहीं, भगवान की मर्जी में मर्जी, भगवान भी है, जैसे भगवान की इच्छा, जो भगवान की इच्छा, वैसे ही जीवन हमारा निर्मल, उस निर्मल जीवन से दूसरों को भी आनंद मिलता है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है, वे जानते नहीं वे फिर भी अनजान को मिलता है, जान जाते तो वही भी हो जाते, जान जाते वही हो जाते शरण, और नहीं जानते उनको भी आनंद मिलता है, वो आनंद है असली असली असली शांति, करी गोपाल के सब हो गए, भगवान का होकर भगवान के चरणों में रहे, ब्याह में गणेश जी का पूजन होता है और पूजन के बाद में गणेश जी को याद ही नहीं करते, ऐसा नहीं, एकदम हमारे तो भगवान के, और भगवान के रहे, सदाई भगवान के ही भगवान रहे बस। जैसे लड़की शास्त्र नहीं होती है वो शास्त्र की कहलाती है पर कहलाती ही नहीं, वो तो खोज करते है कहाँ की है बेटी कहाँ की है किसका लोग पूछते हैं, उसको मतलब ही नहीं। तो जीव हम कहाँ के हैं कैसे पता चलता नहीं, हम तो वहां कहीं है वहां कहीं हो गए थे ही वहां के पहले से ही, पहले से ही भगवान के थे भगवान के हो गए अब भगवान के रहेंगे। सबसे बढ़िया चीज है सबसे उत्तम चीज है सर्वगुह्यतम शास्त्र है। हरदम मस्त मेरा हरदम आनंद है यार, को पता नहीं लगता इसका, इस बार से दुख पा रहे हैं कष्ट सा रहे हम तो है भगवान के हमारे कष्ट भगवान के। संतों ने कहा राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बलाए, हम क्यों मरे अकेले अकेले, हम तो भगवान के साथ रहेंगे तो जान तेरा काम बताने चिंता फिक्र है नहीं। शरणागत की जो कुछ है ना लाज तो सब कोई भावे नहीं, भगवान अपन लाज ही माने जो जार वो शरणों नहीं ताका ताकि लाज उठे जो मसले जाए बेहो जाते गजराज गजराज बह जाए ए बस छोटी सी धारे में शाम चढ़ जाए मछली बात मछली कौन जाए भी जाए वो तो वही रहे बेहो जाते गजराज बड़ा बलवान गजराज वो बह जाता है उथल पुथल हो जाए। इस वास्ते भगवान के हम हैं हमारे भगवान हैं प्रसन्न हो रखो सब भाई बहुत प्रसन्न हो जाओ आज मौज होगी बस हम भगवान आनंद हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हरे राम हरे राम राम राम हरे Ah.